กระถินเสร็จฆ่าปลาเสร็จไปเลยขึ้นภูเขาไปอยู่ด้วยกันสัก3คืนหลังจากนั้นแจกไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันมันได้ผีสางข้างไล่ให้หายไล่ขาไปบ้านนี้มันบ่ไปนั่งรับเจ้ารอดอกปากนี่ไอ้รับยังไล่ขานี้แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นหมู่2คนก็บ่เอามันมีหมู่ลองไปนั่งเบิ่งบอลมันเป็นตะย่านผู้เดียวผู้บัดไปทั้งคนบอลผีหายหลายๆฮะมันจะหลับไหมทีนี้มันไม่หลับดอกมันก็เสียงที่ลี่ลืมหอดปวดหลังปวดแอวมันอันนี้โอ้ยมันมีหมู่มันสิไปย่านยังนี่ดีเลยบนใดย่านย่านปีนี้เราเอากันแน่ๆถ้าใครยังจะเป็นนักรบลองเป็นนักรบสมัครเล่นสัก20วันเรามีเวลาไม่มากนักครับ20วันนี่เพราะว่าจะต้องลงมาเตรียมสถานที่วันนัดพบเอง20วันนี่รบกันให้หนักเลยไปอยู่สัก3วันพอคุ้นเคยแล้วก็แจกเลยผู้ก็ต่อยหมื่นไร่แยกก็ไม่อยู่จะอยู่ถ้ำไหนเหวไหนมันต้องอย่างนั้นท่านพระสังฆะอันนี้ฝึกหมู่ไว้เฉยๆให้มันเกิดความเคยชินในการปรับตัวเท่านั้นอย่างนี้มันจะเห็นแสงเราทำสมาธิมีอยู่2อย่างพระพุทธเจ้าว่าตั้งจิตไว้ในกายกับตั้งกายไว้ในจิตถ้าตั้งจิตไว้ในกายทำยังไงท่านบอกว่าจิตตังกาเจสมาทหติเธอตั้งจิตไว้ในกายกายเธอจะอ่อนนะตั้งจิตไว้ในกายขึ้นแล้วแต่กายจะเป็นเอาจิตมันก็อ่อนไปมันแล้วตกยิ่งถ้ามันเป็นสมาธิถ้าเราทำตามธรรมดาถ้าเป็นสมาธิจะอ่อนเหมือนไม่มีกระดูกเลยบางคนจะรู้สึกไม่มีกระดูกกระเดี่ยวเลยทำไมอ่อนอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตัมปิกาเยสมาระหติตั้งจิตไว้ในกายแต่มีอีกอันหนึ่งกายยัมปิจิตเตสมาระหติตั้งกายไว้ในจิตทีนี้เอาจิตนี้ไปควบคุมกายเลยให้กายอยู่ในกำลังของจิตตรงก็ตรงเป๊ะเจ็บก็เจ็บไปปวดก็ปวดไปตรงนี้ไม่หลับนะมันก็จะเห็นทุกข์ทุกข์ก็รู้ทุกข์ก็ไปทุกข์นี้มีอยู่ผู้รู้ว่าทุกข์ความรู้ว่าทุกข์มีอยู่แต่ตัวผู้ทุกข์เนี่ยไม่มีเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ว่าเราเป็นผู้ทุกข์เพราะยังไม่เข้าไปเห็นขบวนการแห่งธรรมอุปาทานตัวเข้าไปยึดมันว่าเป็นตัวเราเป็นผู้ทุกข์ความจริงตัวเรามันก็ไม่มีอยู่แล้วทีนี้กิเลสมันครอบงำหมดมันก็บอกว่ามันทุกข์พอเราดูอย่างนี้ทุกข์ก็รู้เข้าไปเถอะทุกขังอริยสัจจังปริเยยันตีว่าก็อริยสัจคือทุกข์นี่แหละต้องกำหนดรู้ดังนี้เพิ่นว่าเพิ่นสวดดังนี้ซื่อๆเนี่ยบ่กำหนดหูจักเถื่อมีแต่สิทธิ์สบายทีนี้ถ้าเราดูมันอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งกายไว้ในจิตแล้วกายเธอจะเบาพระพุทธเจ้าว่าพวกที่มีฤทธิ์มีเดชที่เหาะเหินเดินอากาศไปเหาะไปได้นั่นน่ะเขาตั้งกายไว้ในจิตสมาธิเขาตั้งกายไว้ในจิตอีกพวกเหาะไปไม่ได้แต่ไปได้ด้วยจิตที่เรียกว่ามโนมยิทธิมโนแปลว่าจิตมยะนำมาอิทธิสำเร็จภาษาบาลีว่าอิทธิภาษาสันสกฤตว่าฤทธิไอ้ที่เราเรียกว่าฤทธิ์มีฤทธิ์อย่างโน้นฤทธิ์อย่างนี้มันเป็นภาษาสันสกฤตนะฤทธิภาษาบาลีว่าอิทธิแปลเป็นภาษาไทยว่าสำเร็จฤทธิ์คืออะไรก็คือความสำเร็จสำเร็จมโนมยิทธิแปลว่าสำเร็จด้วยใจถ้าคนเข้ามโนมยิทธินั่งปั๊บเนี่ยสมาธิเขาล้อมเขาจะปล่อยเลยตั้งจิตไว้ในกายแล้วจะยวบยวบยวบลงเหมือนกับเอาน้ำไปลวกผักอยู่แบบอ่อนให้อาจารย์เกยมาเฮ็ดเป็นเบิ่งติเรามาเนี่ยแต่ว่าในหมู่หลายๆมันไปอยู่คนหนึ่งสองคนนํากันนะอาจารย์เบิ่งกันน่ะนี่ให้เนี่ยให้เสร็จอย่าได้ทําหันมีนั่นมีนี่บ่เนี่ยเอานั่งปั๊บเว้ยจะกองอ่อยๆอ่อยๆลงเลยกองปั๊บเหมือนผ้าอันหนึ่งทิ้งลงไป อย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งจิตไว้ในกายกายก็อ่อนสมัยก่อนเดินธุดงกันเดินอย่างนี้นะนู่นถึงเมืองอุบลไปจนถึงนู่นอำเภอชนุมานเดินเลาะฝั่งของมานู่นขึ้นภูงัวไปถึงวัดแห่งหนึ่งวัดสำนักใหญ่มากแล้วก็เขียนป้ายข้อวัดปฏิบัติอย่างโน้นอย่างนี้เราก็พากันไปเราเดินไปเหนื่อยแล้วก็จะไปขอพักกับท่านปรากฏว่าไม่มีคนไม่มีคนเอ๊ะทำยังไงเรามาสำนักบนภูเขาเนี่ยไม่มีคนเขาจะหาว่าเรามาล่วงเกินหรือยังไงเจ้าของเขาไปไหนท่านมีชื่อเหมือนฝรั่งคนไทยตั้งชื่อเหมือนฝรั่งบอกจานเคยว่าข้าจะเอาไปใส่ระเบิงด้วยนะไปเที่ยวดูซิว่าเขาอยู่ตรงไหนจานเคยนั่งปั๊บกองลงไปเอามาบอกนอนเวนยูหันนะว่านอนเวนยูหันเราก็ไปเคาะประตูเรียกจริงหรือไม่ก็ไปเคาะก็พูดออกมาเป็นภาษาฝรั่งเลยนะคนไทยเนี่ยเพราะท่านตั้งชื่อท่านเหมือนฝรั่งอาจารย์อาจารย์ yes ท่านว้าวก็จะเป็นฝรั่งไงเห็นไหมออกมาว่าท่านโตดำขี้หลีคนไทยมาว่างหมานไงบอกภาษาฝรั่ง yes คนว่าก็เลยลูกเสร็จมาบอกมีพระแขกคนมาแวะที่คำฟอมว่าท่านเด้เขาเมื่อจะใส่คนว่าออกเป็นว่าฝรั่งอีหลีว้าวขึ้นในใจออกมาก็คนไทยตัวดำๆไทยเมืองอุบลนี่แหละมันไม่ใช่บ้านใดดอกเป็นมหาใหญ่เลยกันที่นี่พวกนี้พวกตั้งจิตไว้ในกายกับตั้งกายไว้ในจิตต่างกันถ้าตั้งจิตไว้ในกายอ่อนถ้าตั้งกายไว้ในจิตเบาตัวจะเบาก่อนนี่มันจะเบาเนี่ยหนักที่สุดทุกข์ที่สุดทีนี้พอรู้จักแล้วท่านก็ถามมามาจากไหนจากไหนเป็นธรรมยุทธหรือเป็นมหานิกายเอาเลยทีนี้จะตรวจใบสุทธิต้องยอมท่านเพราะว่าท่านสตริกมากตรวจใบสุทธิอยู่ในย่ามอยู่ในบาทต้องเป็นลื้อมั้ยไม่ได้ให้ตรวจบอกว่าโอ้ยเอาไว้เลิกโทษจักสิเอามานำหรือบอกทำท่าวอะไรเงี้ยก็ตรวจเสร็จแล้วท่านก็ถามอยู่ตรงไหนจังหวัดสกลนครว่าอยู่ห่างอำเภอคำตะกาเอ๊ะเดี๋ยวรู้จักอาจารย์สมภพไหมเห็นว่าอย่างนี้ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็เลยบอกว่านี่แล้วอาจารย์สมภพว่าท่านโบ้บาทนี่โบ้ตรวจไว้ชุติไว้บาทนี่เอิ่นลูกศิษย์ลูกหาคนมากกราบมาไหว้ปู่มันนั่งไม่ให้นั่งทั้งเทิงแต่ก่อนมันให้นั่งอยู่ติดใต้เราก็ไม่อยากขึ้นไปนั่งนี่เล่าให้ฟังว่าเราจะตั้งกายไว้ในจิตมันก็อ่อนกายนี่อ่อนอ๋ออย่างนี้คือแล้วแต่กายมันจะเป็นจิตอยู่ในนั้นแต่ถ้าตั้งจิตไว้ในกายกายจะเบาแต่ก่อนจะเบาจะทุกข์จะหนักถ้าตั้งจิตไว้ในการตัวตรงๆทุกข์ให้มันทุกข์ไปรู้ไปสิในอาการทุกข์ในอาการอึดอัดในอาการขัดเคืองพอทุกข์ถึงที่สุดแล้วเบาขี้ข้านที่สุดนี่นั่งกันเสร็จไม่มีอะไรที่จะมาขี้เกียจเท่ากับมานั่งสมาธิตอนที่มันยังไม่เป็นสมาธิแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาสนุกสนานเพลิดเพลินเท่ากับเล่นกีฬาสมาธิอยู่คนเดียวก็สนุกว่าก็ว่าเธอบ่อยากเห็นหน้าผู้ใดจักเถื่อว่าน้ำผู้ขานี่เดี๋ยวนี้ก็ไปจะกินข้าวสมมุติก็ได้จากสุประเทศเราจากมะเขาหูตัวเราเงียบสบายมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าว่าอย่าไปสนุกสนานกับหัวมันเราก็ต้องหัดปล่อยหัดวางมันออกมาทีนี้พวกที่นั่งจิตไว้ในกายนั้นมันจะทำให้กายนี้อ่อนถ้าจะมีฤทธิ์ก็มีฤทธิ์แบบทางจิตแต่ว่ามโนมยิทธินำมาด้วยความสำเร็จด้วยจิตจิตนี้จะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้บางคนทำสมาธิมันตั้งจิตไว้ในกายมันตั้งกายไว้ในจิตไม่เป็นมันตั้งจิตไว้ในกายก็นอนทำ ท่านนั่งบ่เป็นคนบางคนก็นั่งบ่เป็นสมาธิเลยนอนเหยียดซะเลยว่างไปก็ครับดูดีๆเพราะการนอนลงไปเนี่ยมันไม่มีส่วนกดส่วนเก่งก็เลยจิตนี่อยู่ในกายไม่ใช่กายอย่างเดียวพวกมักจะถอดจิตออกไปได้ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ออกไปแล้วก็ไปเที่ยวดูนู่นดูนี่กลับมากิเลสยังคือเราได้กิเลสเด้มวนซื่อสนุกสนานเพลินไปเองแล้วก็ยังคือเก่ากิเลสยังนอนก็เบื่อเองเบื่อว่าโอ้ยยังคือเก่าเว้ยเพราะเวลาไปมันไม่ได้ไปธรรมดาบางทีไปเห็นของงามไปเห็นสิ่งที่ชวนให้เกิดกามอารมณ์ไปเห็นนางฟ้านางสวรรค์ไปเห็นตามป่าตามดงเนี่ยถ้าอยู่ในภูในผาในป่าในเขาอ่ะนั่งเพลินตัวเองก็กองเงาะอยู่เนี่ยไปแล้วเที่ยวไปเห็นนั่นเห็นอันนี้บริษัทเพิ่นจะเอามาบอกในหนังสือโลกที่โพธิญาณขี้คุยให้เราอ่านแล้วก็น้ำลายไหลอยากจะเป็นมามีอย่างกับน้ำมูนี่แหละจังสิกะอย่าได้ไปสนใจมันมากนักหนาสิ่งเหล่านั้นลังเถอพุ่นมุดลงไปใต้ดินหมดก็ขึ้นพุ่นขึ้นพี่วันนองว่าเห็นพญานาคเทวดาพญาขุดมันโมเมนต์อันโตนี้ได้ไปแค่ไหนอิทธิมโนมยะอิทธินำมาซึ่งความสำเร็จด้วยใจมันก็ไม่มีแก่นมีสารอะไรที่ถ้าเราฝึกอย่างนี้มันจะมีปัญญาด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็ได้ถ้าอยากจะเป็นแต่มีอำนาจเนื้อจิตขึ้นมาเวลามันทุกเวลามันอึดอัดขัดเคืองก็ดูมันเข้าไปในภาวะแห่งจิตที่มันเป็นตัวผู้ทุกเนี่ยผู้ทุกไม่มีทุกไปถึงที่สุดไม่ปล่อยปะละวางในการดูความทุกข์อันนั้นในที่สุดที่สุดทุกที่สุดก็เลยไปถึงที่สุดทุกไม่ทุกเบาสบายตัวต้องง่วงก็ไม่ง่วงตัวนี้มีแสงแต่นี่ที่ท่านว่าอาภัสสละมีลำแสงสั้นไปพวกอาภัสสละเนี่ยตายปั๊บไปเกิดถ้าหากว่าพอใจในสภาพอันนั้นแต่ถ้าเป็นโสดาบันยังไม่เกี่ยวกันนะบางทีจิตยังไม่เป็นโสดาบันแต่มันถึงขั้นฌาน 3-4 แล้ว 1-2-3-4 นี่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันกว่ามีโสดาบันอาจจะไม่มีฌานอะไรเลยมันคนละอันกันนะชาวบ้านนอนกอดลูกกอดผัวกอดเมียเนี่ยเป็นโสดาบันเพราะมีปัญญามีศรัทธามั่นว่าบาปมีบุญมีแล้วก็มีด้วยความมีศรัทธาว่าบาปมีบุญมีนั้นก็ควบคุมจิตใจให้มีศีลเว้นบาปเว้นชั่วเรียกว่ามีศีลหลังจากนั้นการปล่อยวางจาคะนิยมได้ทำบ่อยเริ่มตั้งแต่การให้ทานสิ่งของนี่อยู่ไกลๆพองคนเหมือนมาให้หยังมาจาขาขี่รถขี่ล่าไล่ได้ไล่ใจยังต่างป้าไว้อยากได้บุญหนึ่งจาขามันออกมาในรูปนี้ซะก่อนก่อนที่จะมาถึงตัวนี้มันก็ออกมาในจิตใจนั่นเองพระพุทธเจ้าว่าโยมนะคิดดูนางวิสาขาคิดดูหมอชีวกคิดดูพระเจ้าพิมพิสารคิดดูอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคิดดูนกุลมารดาคิดดูนางสุภัทธาเหล่านี้ยังเป็นสาวเป็นนางนะเป็นโสดาบันแต่พระเทวทัตนั่งสมาธิจนเหาะเฮิร์เดินอากาศได้แต่ไม่ได้เป็นโสดาบันอะไรเลยคนละอันกันอีกนะเพราะจิตประเภทนี้ถ้าใช้ผิดมากๆเลยถ้าใช้ถูกก็ไปดีพอเรามีแสงระดับเนี่ยมีแสงบางคนแสงมากๆเลยอัปปมานภาที่เราสวดเมื่อคืนอัปปมานภาเทวานังสทังสุตวาสธรรมนุสาเวสุงไลอัปปมานภานั่นแปลว่ามีแสงสว่างไม่มีประมาณจิตนี่สว่างเอามากๆเลยร่วงทมไปหมดอาจจะยังไม่เป็นโสดาบันเลยก็ได้แต่ว่ากำลังจิตมันกล้าถ้าตายปั๊บก็ไปเกิดเป็นพรมอยู่ชั้นอัปปมานภาอัปปมานสุภาสุภากินหาอัปปมานสุภาแปลว่ามีแสงสว่างอันงามรุ่งเรืองงามแต่ถ้าอัปปมานภานั้นไม่มีประมาณเลยทีนี้มาถึงขั้นที่เรียกว่าอาภัสสละเนี่ยพอตายปั๊บ จะไปเกิดอยู่อาพัสลพรมยืนยาวมาพอโลกนี้ว่างไฟไหม้นะโลกเนี่ยมันจะเกิดเสื่อมด้วยธรรมสามประการถ้ามนุษย์ในโลกมีราคะกล้าก็จะพินาศไปด้วยน้ำถ้าโทสะกล้าพินาศไปด้วยไฟถ้าโมหะกล้าพินาศไปด้วยลมจักรวาลและจักรวาลกระทบกันเกิดแปลกละเอียดลุกขึ้นเพราะลมที่เขาว่าดาวของดาวหางจะมาชนโลกนั่นแหละคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าบอกที่เรียกว่าสังวัตสังวัตตะโลโกสังวัตติโลกจะถึงข่าวพินาศพินาศด้วยลมก็มาชนกันเองพินาศด้วยไฟก็ลุกไหม้พินาศด้วยน้ำท่วมแล้วก็ละลายสลายไปเพราะมนุษย์ในโลกนี้ขาดศีลขาดธรรมทีนี้พอมันไม่มีเสร็จปั๊บต่อมาก็จะมีอีกมวลสารทั้งหลายรวมตัวกันขึ้นลงมาก็เกิดมีโลกก็ว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตมีแต่น้ำเอทะกีกูตังภาษาบาลีว่าเอทะกีกูตังมีแต่น้ำทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็จะมีสัตว์มาจากโลกอาภัสสลพรมเนี่ยสยังปภามีแสงอยู่ในตัวอันเจริขจลาสัญจรไปในอากาศปีติภักขามีความอิ่มเป็นอาหารไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่อิ่มมีความอิ่มเป็นอาหารพวกนี้มาดูโลกโอ้ไม่มีอะไรมันว่างเปล่าไปหมดก็ลงมาอยู่มาเล่นต่อมาก็โลกนี้มันสะอาดมากที่จะพูดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเดี๋ยวนี้มันอยู่มานานหลายโกรธหลายล้านปีมันก็สกปรกคนมาอยู่ใหม่ๆพวกอาภัสสลพรหมมาอยู่เขาก็ไม่ได้กินอะไรมันก็ไม่สกปรกไม่มีการถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรเลยแต่ทีนี้ไอ้กิเลสมันเกิดขึ้นเคยกินแต่ความอิ่มอารมณ์อิ่มเป็นอาหารปีติภักขามีแต่ความอิ่มในใจเป็นอาหารแต่บัดนี้มันอยากลองดินนั่นมันงามมันหอมสุวรรณสัมปันนังคันทะสัมปันนังละสะสัมปันนังปฐวีดินนี้ถึงพร้อมด้วยสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสเหมือนน้ำผึ้งรวงเหมือนเนยเหมือนน้ำผึ้งรวงพวกนี้ก็เอามากินละสังปฐวีรสแห่งดินอุทกสมิงสมันตานิลอยอยู่ทั่วไปในน้ำก็เอามากินพอกินปั๊บตอนนี้กิเลสเกิดก็เลยพากันกินที่นี่ความอิ่มหายไปมีแต่ความอยากทีนี้ก็ตัวที่เคยเหาะเหินเดินอากาศได้อันตริขจลาไปไม่ได้สยังปภาแสงมีในตัวหมดปีติภักขาความอิ่มเป็นอาหารหมดมีแต่หิวเหมือนกินตัวก็หนักไปบ่ได้ยางเดินดินบังต่อมาก็เป็นผัวเป็นเมียออกลูกออกเต้ากินไปกินมาก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะมากขึ้นจนมาถึงพวกเราในโลกก็สกปรกแต่กี้มันสะอาดเป็นกินเสพขี้ดินได้นี่ไปกินบางที่อีพอใหญ่เพราะอันนี้คือเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นเกิดมาจากบุคคลผู้เจริญสมาธิเนี่ยทีนี้พอมันเสื่อมแล้วมันเกิดใหม่เนี่ยมนุษย์เจริญขึ้นอายุยืนนะในช่วงนั้นแปดอายุเป็นแสนปีอายุเป็นแสนปีพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมนุษย์มีอายุอยู่แสนปีที่กินอาหารกินอะไรแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นไร่เกิดขึ้นมาก็จะเริ่มมีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็มาเกิดเพราะว่าโลกเนี่ยเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นที่เกิดขึ้นของผู้มีบุญจะมาสะสางตนเองและก็เป็นที่เกิดขึ้นของคนบาปที่จะมาก่อกรรมทำแค้นก็จะมาช่วยบุคคลเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็มาเกิดบางกับมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วกลับนั้นก็พินาศอีกเพราะมีพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคนประพฤติปฏิบัติตามนานๆเข้าก็เสื่อมลงจิตต่ำใจซามขาดศีลขาดธรรมนานๆเข้าเป็นโกรธๆหลายโกรธปีกลับก็เสื่อมอาจจะเสื่อมด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมเพราะความโลภเพราะความโกรธความหลงแล้วก็เกิดใหม่อีกสังวัตกับก็มาถึงวิวัตกับบางกลับมีพระพุทธเจ้าสององค์บางกับมี3องค์บางกับมี4องค์ แต่มีกับเดียวมี5องค์คือที่เราอยู่นี่เรียกว่าพัทธกับพัทธะแปลว่างามกับที่งดงามยิ่งเจริญด้วยพระพุทธเจ้าถึง5องค์แต่ก่อนที่จะถึง5องค์นั่นน่ะถ้ามี4องค์พอครบ4องค์แล้วศีลธรรมเสื่อมลงกับก็พินาศสัก2องค์ก็คนอายุยืนมากทีนี้พอกลับ5องค์เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงวิวัตช่วงสังวัตถายีคือกลับที่หมุนไปตั้งไปสู่ความเสื่อมคือจะรวดเดียวเนี่ยไปเสื่อมเอาทีเดียวเลยเนี่ยไปถึงพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายไม่ได้แต่ในช่วงที่มี5องค์จะมีอีกองค์ใดองค์หนึ่งองค์นั้นจะเป็นองค์ที่มนุษย์จะสูญพันธุ์ไม่ใช่กลับเสื่อมแต่มนุษย์จะเสื่อมสูญพันธุ์ซะก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วจึงจะมาหาองค์สุดท้ายพอองค์สุดท้ายแล้วต่อมาก็โลกนี้เสื่อมมืดดับเพราะนั้นในยุคของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเล่าตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะมาถึงพวกเราโคตมะสีอริยเมตไตรองค์สุดท้ายมันมาถึงสังวัตถายีกับตั้งอยู่แล้วเสื่อมที่สุดก็คือช่วงโคตมะคือช่วงของพระพุทธเจ้าของเรากุกุสันโธมีอายุยืน 40,000 ปีคนในสมัยนั้นอายุมาตรฐาน 40,000 ปีนี่คือความเจริญของกัปนี้พอมาถึงโกนาคมนะอายุลดลง 30,000 ปี 30,000 ปีจึงตายนะแต่พอมาถึงกัสสปะ 20,000 ปีแต่พอมาถึงโคตมะ100ปีลดลงอย่างหัวภาพเลยเพราะว่าจะเป็นยุคที่เรียกว่าสังวัตถายีลดลงอย่างหัวภาพพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายุของเราน้อยเพียง100ปีในชั่วของเราแต่แม้อายุของเราจะน้อยเราก็ได้แสดงมรรคาแห่งทางที่จะนำออกจากทุกข์ได้รื้อขนมวลสรรพสัตว์ได้เป็นจำนวนมากทำวินัยของเรานี้แหละสององค์ที่ผ่านมานั้นไม่มีวินัยเพราะอายุยืนตายไปพร้อมกันศาสนาก็หมดแต่ในศาสนาของพระองค์เนี่ยศาสนาจะตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยเพราะวินัยเพราะว่าเหมือนได้เอาร้อยดอกไม้ลมพัดมาแม้จะพัดมาก็ไม่กระจัดกระจายยังเป็นพวงแม้เราจะตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายตายไปพระวินัยเนี่ยวินัยยัมหิมหัตเถสุเปสลานังจะสุขาวะเหนิกหานันจะปาปิเชรชินังปะกะเหสุจักซาสดังทะละเนเจวสพันยูชินโคจเรเฮาบ่ได้สวดกันจะคือดอกซาสนังทะละเนเจวะพระวินัยนี้แหละทำให้ศาสนายังอยู่แม้พระศาสดาตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายตายไปก็ยังมีร่องรอยดูก่อนพิจารณาหลายมรรคาอันจะนำไปสู่พระนิพพานเราได้เปิดไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งหลายแม้เราจะมีอายุน้อยเพียงร้อยเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีบุญมากๆเพราะว่าแม้อายุน้อยพระธรรมวินัยของท่านยังไว้ให้พวกเราแต่มันก็น้อยเหลือเกินเมื่อเปรียบเทียบกับ 20,000 เปรียบเทียบกับ 40,000เราจึงพากันมาสวดว่าอัปปมาโยมนุสสานังหิเรยานังสุโปริโซมาเป็นส่วนเล่นซื่อๆได้พักกันขึ้นคักๆเลยอายุของหมู่มนุษย์โดยเฉพาะในยุคของเรานี่น้อยนักร้อยปีหนึ่งไม่เหมือนพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในจำนวนร้อยปีเนี่ยพระพุทธเจ้ามันก็นับมันจะน้อยลงเมื่อผ่านร้อยปีอายุก็ลดลงปีหนึ่งร้อยปีก็ลดลงปีหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมา 2,500 ปีอายุก็ลดลงไปแล้ว25ปีเดี๋ยวนี้มาตรฐานอายุของพวกเราก็มีเพียง75ปีถ้าเอามาแบ่งกันนะเฉลี่ยคนที่มีอายุมากกับอายุน้อยเอามาปันกันมัดในโลกเนี่ยเฉลี่ยเอเวอเรจเฉลี่ยจะตกอยู่ใน75ปีถ้าต่อไปถึงพ.ศ. 3000คนก็จะมีอายุเพียง70ปีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่าในช่วงของเราตถาคตนี้แหละทำสามประการจะเกิดขึ้น ตีสุธรรมเมสุภิกขเวเวปุลลังเวปุลมะขมังสุธรรมสามประการจะเกิดขึ้นอธรรมราคะมีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมผิดปกติกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆกำหนัดทางกามวิสมะโลภะโลภจนเลยเถิดจนไม่พอดีพองามมิจฉาธรรมเห็นผิดเป็นชอบจะเกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองเมื่อทำสามประการนี้เจริญขึ้นมากเท่าใดทำอีกสี่ประการก็จะตามมาไม่เคารพพ่อแม่ อมัตเตยาไม่เคารพปฏิบัติตามพ่อแม่ตามแม่ อเปตยาอมัตเตยาอสามัญญาอภมัญญานกุเลเชษฐาปัจจยโนทำสามประการนี้จะทำให้ไม่เคารพแม่ไม่เชื่อฟังแม่ไม่เชื่อฟังพ่อไม่เชื่อฟังสมณะไม่เชื่อฟังพราหมณ์ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเดี๋ยวนี้มันก็ถึงขั้นนั้นแหละล่ะลูกไม่เคารพแม่ในทางพุทธศาสนาเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อนะอเปเตยาอมัตเตยาไทยรับพวกเราเนี่ยเอาพ่อขึ้นก่อนแม่พ่อแม่พ่อแม่คนอยากสิดีก่อนแม่อยู่เรื่อยแต่พ่อแต่ถ้าดูในบาลีเนี่ยเอาแต่แม่ขึ้นมาก่อนทำไมเขาจึงไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อพ่อเพราะคำสั่งคำบอกคำสอนของแม่ของพ่อไปขวางเรื่องราคะของเขาอาธรรมราคะราคะกล้าถ้าจะไปมัวตามคำของแม่ของพ่อก็ไม่ได้สนุกสนานราคะกล้าวิสมะโลภะโลภมากจนเกินเลยเถิดหลังจากนั้นมิจฉาธรรมมิจฉาธรรมเป็นอย่างไรเขาจะเห็นผิดเขาจะเคารพสรรเสริญคนที่ไม่เคารพพ่อแม่คนที่ไม่เคารพสมณะพราหมณ์คนที่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลกลายเป็นคนที่ได้รับการเคารพบูชาคือเห็นว่าเป็นคนดีคนชั่วทั้งหลายกลายมาเป็นคนดีค่านิยมฮิตเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรท่านบอกว่าเมื่อทำเหล่านี้เจริญ